dolegliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 6 dzień lutego, minęła 19. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak, Filip Jarek. Szczepionki zamiast trafiać do kosza były podawane pacjentom. Teraz prokuratura ustali, ilu osobom podano preparaty i czy nie narażono ich na uszczerbek na zdrowiu. Zeznania byłego szefa MSW Jacka Cichockiego przed Sejmową Komisją do Spraw Amber Gold. Usiłuje pan oczywiście odwrócić kota ogonem. Nas to nie bawi i tych ludzi, którzy stracili pieniądze, też to nie bawi. W Teatrze Wielkim w Warszawie rozpoczyna się gala 25-lecia Gazety Polskiej i gala Człowieka Roku. Szczecińska prokuratura regionalna wszczęła śledztwo w sprawie źle przechowywanych szczepionek. Zamiast trafić do utylizacji, miały być podawane pacjentom. Mogło nimi zostać zaszczepionych nawet kilkaset osób. Szczecińscy śledczy będą próbowali przede wszystkim ustalić konkretną liczbę osób, którym podane zostały szczepionki. Sprawdzane ma być także, czy i jak niewłaściwie przechowywane preparaty mogą wpływać na zdrowie pacjentów. O tym, że sprawą zajmie się prokuratura, mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym uspokaja, że nieprzestrzeganie norm dotyczących temperatury przechowywania szczepionek nie stanowiło zagrożenia i są one całkowicie bezpieczne. Przypomnijmy, że część preparatów nawet przez dobę mogła przebywać w zbyt wysokiej temperaturze. Po tym, zamiast zostać zutylizowane, szczepionki nadal były wykorzystywane przez lekarzy. Miało do tego dochodzić w województwach lubuskim, pomorskim i dolnośląskim. Wśród osób, które zostały nimi zaszczepione, były m.in. noworodki. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Jutro Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold w trybie niejawnym przesłucha byłego szefa MSW Jacka Cichockiego. Dziś w trybie jawnym Cichocki nie chciał mówić o kwestiach dotyczących działań służb specjalnych w sprawie Amber Gold. Były szef MSW Jacek Cichocki przyznał, że nadzór służb nad spółką Amber Gold był niewielki do momentu notatki z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o działaniu piramidy w maju 2012 roku. Z jakości odpowiedzi świadka na kluczowe dla sprawy pytania niezadowolona była przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z PiS. Może się pan uśmiechać. Panie ministrze, usiłuje pan oczywiście odwrócić kota ogonem. Nas to nie bawi i tych ludzi, którzy stracili pieniądze, też nie to nie bawi. Po zakończeniu przesłuchania Jacek Cichocki przyznawał, że działania służb w sprawie Amber Gold oraz ich koordynacja nie były idealne. Na pewno tutaj mamy różnego rodzaju zaniechania ze strony prokuratury. Myślę, że drugim takim problemem to byli kuratorzy sądowi. Tutaj też było to szeroko omawiane. Komisja będzie obradować także jutro na części zamkniętej. Zeznania ponownie złoży między innymi Jacek Cichocki. Michał Fedusio, Polskie Radio. Sejm zajmował się nielegalnym wywozem leków za granicę. Chodzi o te medykamenty, których może zabraknąć w naszym kraju. Na liście resortu zdrowia jest ponad 180 takich leków. Proceder ten ma miejsce mimo, że obowiązujące przepisy zabraniają wywozu tych produktów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. I mimo, że główny inspektor farmaceutyczny nie wydał żadnej zgody na ich wywóz. W 2017 roku rynek farmaceutyczny w Polsce szacowany był na prawie 40 miliardów złotych. Stąd, biorąc pod uwagę powyższe przedstawione okoliczności, zasadnym jest włączenie do systemu monitorowania tych produktów. Mówił wiceminister finansów Piotr Walczak, a Sejm skierował do komisji rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Wcześniej wiceminister zdrowia Marcin Czech mówił, że według szacunków rocznie z Polski wywożone są leki o wartości od 1,5 do 2 miliardów złotych. Dokładniejsze szacunki dotyczące tylko 5 grup leków przeciwzakrzepowych, insulin, leków stosowanych w astmie, chorobie Parkinsona i w raku gruczołu krokowego to jest 1 miliard złotych, a więc możliwości uszczelnienia systemu są olbrzymie. Resort zdrowia liczy, że uda się stworzyć skuteczne mechanizmy działające przeciwko osobom, które nielegalnie wywożą leki. W Teatrze Wielkim w Warszawie rozpoczyna się gala 25-lecia Gazety Polskiej i gala Człowieka Roku 2017. Na miejscu jest nasza reporterka Sylwia Białek. Sylwio, kto zostanie uhonorowany? W gali w Teatrze Wielkim bierze udział premier Mateusz Morawiecki, który otrzyma za chwilę Nagrodę Klubów Gazety Polskiej. Prezes klubów Ryszard Kapuściński wyraził nadzieję, że rząd premiera Morawieckiego będzie kontynuował zmiany rozpoczęte przez gabinet Beaty Szydło. Jarosław i Lech Kaczyńscy uhonorowani zostaną, były prezydent pośmiertnie, Nagrodą 25-lecia Gazety Polskiej. W uzasadnieniu napisano, że najważniejszym dokonaniem byłego premiera i tragicznie zmarłego prezydenta były zmiany wewnętrzne, w tym rozmontowanie komunistycznych i postkomunistycznych struktur. W sobotę w Polskim Radiu Jarosław Kaczyński mówił, że dobra zmiana to spuścizna jego brata Lecha, choć jak dodał, często był on niedoceniany. Nagrodę Świętego Grzegorza Wielkiego przyznawaną przez Nowe Państwo odbierze zaś Andrzej Gwiazda, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i Solidarności, kawaler Orderu Orła Białego. Z Teatru Wielkiego w Warszawie mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy i ta informacja kończy serwis Trójki, kolejno o 20. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Przed dwoma godzinami mówiliśmy, że kilku mieszkańców Paderborn oprotestowało grę na miejscowym stadionie późnym wieczorem ze względu na zakłócanie ciszy nocnej i stąd ćwierćfinałowy mecz Pucharu Niemiec między gospodarzami a Bayernem Monachium trwa od 18.30 i na razie bez niespodzianki. Bawarczycy prowadzą pod koniec pierwszej połowy 2-0. Drugiego gola strzelił Robert Lewandowski, który gra od pierwszego gwizdka sędziego. Idąc dalej piłkarskim tropem, teraz o gotowym do walki o Mistrzostwo Polski Lechu Poznań. Ekipa Nenada Bielicy na razie zajmuje drugą pozycję w tabeli, pozyskała jednak kilku nowych zawodników i ma zamiar skutecznie gonić warszawską Legię, zapowiada Darko Jeftić. No myślę, że każdy się czuje dobrze, mieliśmy dobre przygotowanie i mam nadzieję, że od pierwszego meczu będziemy gotowi na walkę o mistrzostwo. Wspomniany trener Bielica nie może się już doczekać pierwszego spotkania po zimowej przerwie. Mentalnie jesteśmy dobrze przygotowani, też fizycznie. Już chcemy grać, już chcemy zaczynać sezonu i jesteśmy gotowi. Zrealizowaliśmy wszystko, wszystko jest możliwe. My mamy nasze aduty, wiemy, że będzie ciężka walka do końca, ale myślę, że na końcu my możemy być pierwsi. Przypominamy, że pierwsza kolejka Lotto Ekstraklasy po przerwie już w ten weekend. Lech gra w niedzielę na wyjeździe z Arką Gdynia. Pamiętamy, ile było ostatnio zamieszania w Polskim Związku Kolarskim. Sprawy ma uporządkować nowy prezes. Został nim dziś Janusz Pążak, który zastąpił Dariusza Banaszka. Ten jakiś czas temu zrezygnował z funkcji. Zajrzymy jeszcze za ocean. Mający polskie korzenie Rob Gronkowski należał do czołowych postaci niedzielnego Super Bowl. Gracz New England Patriots miał jednak pecha. Nie dosyć, że jego drużyna przegrała z Philadelphia Eagles, to on na dobitkę został okradziony. Rob Gronkowski włamanie do swojego domu odkrył po powrocie z Minneapolis, gdzie rozgrywany był finał. Natychmiast wezwał policję. W nocy z poniedziałku na wtorek funkcjonariusze prowadzili oględziny okradzionego miejsca. W oficjalnym komunikacie policji możemy przeczytać, że doszło do zrabowania kilku wartościowych przedmiotów. Jednak ze względu na dobro śledztwa nie podane zostanie do publicznej wiadomości, co skradziono. Rob Gronkowski przyznaje się do polskich korzeni. Jego przodkowie pochodzą z Gdańska oraz Mazur. Zawodnik często wspomina babcię, która robiła znakomite pierogi i placki ziemniaczane. Z Miami Jan Pachlowski. Kolejny serwis sportowy po 21. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. Mróz mocno będzie trzymał się tej nocy, zapowiadają synoptycy. Temperatura minimalna od minus 12 stopni miejscami na północnym wschodzie do minus 6 na Opolszczyźnie. W Dolinach Karpackich lokalnie minus 14 stopni, na wybrzeżu minus 5. Na północy miejscami słabe opady śniegu. Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. W rejonach podgórskich słabe opady śniegu. Po południu miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem. Lokalnie opady marznące powodujące gołoleć. Temperatura maksymalna od minus 4 stopni lokalnie na Pomorzu do 3 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. I to wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy. Dziękujemy za telefony, dziękujemy za listy. Anna Gwozdowska, Anna Regulska, Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Jutro w popołudniowej audycji Krystian Hanke. Autopromocja. Po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagadkowa niedziela na żywo z publicznością. A zaraz potem zagrają oni. Lecz choć poezji pociąg się toczy. Jacek Budyń-Szymkiewicz, Joanna Zabłocka, Krzysztof Zalewski, Czesław Mozy i Budyń Julka Tuwima. Zakrzyło to tańca. Wajo, wajo, wajo. Premierą tego artystycznego projektu otworzymy cykl Zagadkowa Osiecka w niedzielę 11 lutego od 9 do 11. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk.

Dobry wieczór Państwu, hrabia Miłcutnika, tak jak numer PESEL i pani Bum Bum. Zapraszamy na Magiel Wagli, dzisiaj higienicznym, bo pierwszy Magiel w lutym. Tym lutym. Dobry wieczór Państwu. No właśnie, jestem panią Bum Bum odpowiedzialną za otwarcie. Jak słusznie się Państwo zorientowało, to Wiedeńscy Filharmonicy zarejestrowani w 1992 roku, proszę Państwa. Utwór Concerto for Violin and Orchestra Filipa Glassa, co nie trudno było rozpoznać. No, piękna wersja. Gidon Kremer grał na skrzypkach, Christoph von Dohany dyrygował. Jak patrzę na moją dzisiejszą playlistę, to dużo nowych płyt się ukazały zupełnie niedawno, bo już firmowane datą 2018. Tak jest w przypadku pani Poppy Ackroyd. Ja przynosiłem tą króciutką płytę, tak zwaną epkę. Pierwszą płytę dla pani Poppy, dla wytwórni One Little Indian, czyli wytwórni Björk. Zresztą ostatnia płyta Björk, pewnie często już prezentowana na antenie Trójki, ale bardzo mi się podoba. Powraca pani Poppy Ackroyd z całą już płytą. Płyta nazywa się Resolve. No i tutaj, tak jak w przypadku tej króciutkiej Sketches, przede wszystkim Sketches odkryły takie miniaturki na fortepianie. Tu pojawia się troszkę elektroniki, pojawia się granie na przykład harmonium tak zwanym. Pani Popi Akroyd gra tu na wielu instrumentach, bo także chwyta za wiolonczelem miejscami. Na co dzień współpracuję z DJ-ami, a także z producentami sceny londyńskiej. Także z takim zespołem, o którym opowiadałem przy okazji muzyki bardziej jazzującej, Hidden Orchestra na przykład. Też na samej płycie Resolve sporo przeróżnych gości z tej właśnie sceny, bo między innymi Mike Research zespołu Bonobo i Manu de Lago, który produkował i zresztą grywał na płytach Cinematic Orchestra, czy niedawno pojawił się razem z Björk. Poppy Akroyd Resolve to nowiuteńka płyta 2 lutego. Pojawiła się w całości, więc dopiero co tak przesłuchałem ją szybciutko. No i fajny pomysł na produkcję. Ja się cieszę, że wreszcie pojawiają się też płyty, gdzie odważniej pojawia się sama elektronika, bo to połączenie z muzyką klasyczną, znaczy klasyczną, no z instrumentami typu fortepian wydawało mi się zawsze bardzo, bardzo atrakcyjnie. I tak jest w przypadku Poppy Akroyd, tak jest w przypadku nowego Nilsa Frama, który mam nadzieję zaraz w audycji też się z mojej strony pojawi i Państwu zaprezentuje. Poppy Akroyd, proszę bardzo, wybrałem utwór The Calm Before. We'll be right back. No, to bardzo taki cinematikowe, chociaż bez użycia sampli. Natomiast kiedyś jeszcze przyniosę te momenty, gdzie pojawia się elektronika. Takie pogodne granie. Poppy Arkroyd. Pogodne, teraz też będzie bardzo pogodnie. Głos ludzki się pojawi. No i to oczywiście drobniutki fragmencik przepięknej płytki nagranej przez Leszka Możdera z Holland Barok w roku ubiegłym. Holland Barok to, jak sama nazwa wskazuje, holenderska orkiestra barokowa, która w 2005 roku, zdaje się, powstała jako Holland Barok Society. Potem przekształciła nazwę na Holland Barok. Ciekawostką jest, że nie ma lidera. Muzycy są na tyle indywidualistami, na tyle sprawni, że wspólnie jakby tworzą to, co się tam dzieje. No jest też polskie nazwisko w owej orkiestrze, Tomasz Pokrzywiński na przykład, który gra na wiolonczeli. Bardzo cudna płytka, może to Państwa też zainteresuje, że a w stroju 432 na przykład. Kompozycje wszystkie Leszka, a teraz ciekawostka, gdyż przepięknie, naprawdę przepięknie zaśpiewa dla Państwa Tosia Możder pieśń pod tytułem Mozart Kügel. Thank you. No i tak się urwało. No, chciałem podziękować Państwu za te wiadomości. Małgosia twierdzi, że w Oslu fajnie. W Oslu ostatnia noc, a jutro z tego Osla dalej ją gna gdzieś. Pani Magda też zdjątka. Dzięki bardzo. Pan Marcin twierdzi, że jakoś nagrania filharmoników słaba. Polemizowałbym analogowa może. No, dobrze. Nowe płyty ode mnie i to jest nowa płyta ICM. Okazuje się, że już w nowym roku chyba 3-4 nowe płyty się pojawiły. Jedna z nich to między innymi Thomas Strunen, który postanowił swoją płytę Time is a Blind Guide przekomponować, przearanżować, zaprosić, nagrać ją w całym kwintecie. Pan Thomas Strunen, pochodzący z Norwegii, perkusista, no ale przede wszystkim też kompozytor całości. Na fortepianie pojawił się Ayumi Tanaka, Hako Nasse na wiolonczeli, na kontrabasie Ole Morten Wagan, więc jedną nogą tak w takim klimacie jazzującym, ale w higienie też takich klimatów nigdy nie brakowało. Tym razem proces ECM, nowa opowieść o płycie tak naprawdę już starej, Time is a Blind Guide. Thomas Strunen, La Bella się tak ładnie nazywał utwór. Thank you. Tak rozpoczyna się płyta Tomasa Strunenena, a później robi się naprawdę miejscami bardzo mocno perkusyjnie, więc to być może w jakiejś higienie za tydzień albo za dwa pojawią się inne fragmenty. La Bella, tak nazywał się utwór. No, a ja teraz troszkę dłużej, gdyż płyta, którą Państwu zaprezentuję, wymaga pewnego wstępu. Nie ukrywam też, że dzisiaj sporo polskich artystów, bo co cieszy bardzo. Zacznę od gazety. Gazety, która się nazywa Lizard przez jedno Z i jest naprawdę świetnym pismem, myślę, to jest kwartalnik, zdaje się, które, pismem, które bardzo jest kompatybilne, że się tak brzydko wyrażę, z tym, co jest Maglu Wagli, ponieważ w owej gazecie znajdziecie Państwo monografię na przykład 4AD, ECM-u, monografię artystów jazzowych, rockowych, wszelakich, pisane niezwykle zawodowo, z pasją, wszystko zupełnie nieznanych mi dziennikarzy, co też ma wspaniałe, ponieważ nie ma tam tej warszawki takiej, wszyscy się znają i wszyscy jakby czytali siebie tylko wzajemnie. Oprócz tego wydaje płyty przeróżne, analogowe. Graficznie jest to świetnie wydane pismo. No, do tego stopnia, proszę Państwa, że odkryłem artystę, o którego istnieniu nie wiedziałem, a artysta jest potężny, płyty zamówione, więc przy następnej higienie ucha podzielę się z Państwem wrażeniami. No i w ramach jednego z numerów owego pisma pojawił się dwupłytowy album artysty drugiego planu, mało dość znanego, myślę, szerszej publiczności. Pozwolę sobie powiedzieć Tadek o nim, gdyż poznaliśmy się, chociaż ostatni raz widzieliśmy pewnie gdzieś w połowie lat 70. Myślę tu o Tadku Sudniku, człowieku, który jest reżyserem dźwięku, performerem, kompozytorem i tak dalej. Współpracował ze studiach eksperymentalnym Polskiego Radia, z Warszawską Jesienią, ale dostarczał dźwięków wydobywanych z instrumentów analogowych, z analogowych syntezatorów w bardzo wielu projektach. Najbardziej znany to chyba Free Electronics z Tomkiem Stańko. No i może posłuchajmy na początku utworu z tego okresu. Kompozycję Tomka, to jest dokładnie 80., niech no zerknę, tak, 86 rok, kompozycja Enforila. Gra tutaj Tomek, Janusz Kowron, Witek Szczurek i Tadziu Sudnik na różnych syntezatorach. No to... działo się, działo. Działo. Czas najwyższy teraz. Pospacerować troszkę po terenie kultury wraz z panią Agnieszką Obrzańską. A dziś przenosimy się do Lublina w ślad za artystą Przemysławem Branasem, performerem, fotografem, artystą działającym na polu wideoinstalacji i jego aktualną wystawą w Galerii Labirynt. Teren. Kultura. Ale cofnijmy się najpierw w niedaleką przeszłość, bo 2017 rok był dość intensywny dla artysty. Wystawy w Polsce i za granicą i przede wszystkim druga nagroda w konkursie spojrzenia dla młodych polskich artystów, organizowanym przez Galerię Zachęta. No właśnie, nagrody. Czy mają znaczenie? No właściwie to dobre pytanie, bo nie mają znaczenia. A one są raczej uhonorowaniem nie tylko mojej pracy, ale też pracy ludzi i instytucji, z którymi pracuję, więc jestem zadowolony, że były instytucje i galerzyści, galerzystki, kuratorzy i kuratorki, i artyści, artystki, którzy ze mną pracowali i widzą, że ta praca jest wspólna. I mimo, że ja dostałem tę nagrodę, sądzę, że ona jest wynikiem energii, siły i też determinacji kilku osób, które mi pomagały. Więc tak, rok 2017 był intensywny, zaczął się w Indonezji, później kilka innych krajów, później Polska i nagroda spojrzeń, no i powrót do rzeczywistości. Czyli kolejna wystawa. Aktualnie w Galerii Labirynt możemy oglądać najnowsze prace Przemka Branasa, zebrane pod tytułem Góra, Kosmos, Głowa. W tle, jako punkt wyjścia, trzy historie, pozornie ze sobą niezwiązane, i trzej naukowcy, wizjonerzy, których nazwiska niekoniecznie znajdziemy w kanonie wielkich odkrywców. Tutaj faktycznie mamy w Labiryncie w Lublinie do czynienia z trzema postaciami i celowo też na tej wystawie i w tekście nie pojawiają się nazwiska. Ja nie chcę mówić, kto to jest, ja mówię raczej w takiej myśli oświeceniowej, czym oni się zajmowali. Czyli mamy na przykład do czynienia z Francuzem, który odkrył teorię spalania za pomocą tlenu, więc zmienił absolutnie myślenie dotyczące spalania i procesu palenia. Mamy naukowca, który odkrywa konstelację gwiezdną i nazywają Fornax na cześć tego poprzedniego, ponieważ ten poprzedni po odkryciu teorii spalania zostaje ścięty gilotyną. No i mamy trzeciego podróżnika, który odkrywa taką narośl dziwną na oceanie i faktycznie na początku ją nazywa piramida. No i tutaj się pojawia nazwisko, bo ta piramida funkcjonuje w nazwach geograficznych jako piramida Bola. Bol to był ten odkrywca. Natomiast to są z jednej strony trochę mówiące nazwiska, coś trochę nie mówiące, ale ja staram się je połączyć w metaforyczną i bardziej anonimową historię, żeby nie sięgać tak głęboko w biografię i w narrację tych postaci, tylko żeby nadać im trochę inny rodzaj charakteru. A jak Przemek Branas wykorzystał historię i postaci naukowców i w jaką podróż zaprasza nas, uruchamiając swoją wyobraźnię, o tym przekonamy się już na miejscu. Ruszamy do Galerii Labirynt w Lublinie. Wchodzimy do galerii, zapoznajemy się z regulaminem, ponieważ ta wystawa, instalacja jest pod specjalnym nadzorem, więc widz wchodzi na własną odpowiedzialność do wnętrza galerii, dlatego że we wnętrzu galerii znajduje się bardzo ogromna ilość zarodników grzybów, pleśni i musi po prostu zważać. Na wstępie dostajemy maseczkę od osoby, która nas oprowadza. Maksymalny czas przebywania we wnętrzu galerii to 10 minut. Wchodzimy i mamy w jednej dużej białej przestrzeni mamy kilka obiektów. Jest to kopia góry piramidy. Głowa, jest też konstelacja gwiezdna, jest też 160 metrów rur miedzianych, które grzeją te trzy obiekty, które są podłączone do grzejników olejowych, więc słyszymy delikatnie, jak grzejniki pykają, włączają się, wyłączają, czujemy trochę ciepło nad instalacjami i de facto mamy do czynienia z fabryką grzyba, która pracuje na chlebie. Ta metafora narośli, ona tutaj jest istotna i faktycznie ona jest też tak bardzo fajnie przekładalna na współczesność. Druga rzecz tej instalacji to jest taki jej performatywny aspekt, że de facto to widz w dużym stopniu decyduje. Właśnie wchodzi pozornie w pustkę, w jakieś takie dziwne obiekty niczym z serialu Stranger Things, ale nie ma do czynienia z jakimś potworem, który go zaraz złapie, bo on jest po prostu w powietrzu. Dla mnie oczywiście najbardziej interesująca jest ta gra z widzem, procesualność tej instalacji, ale wiem, że dla odbiorcy też interesujące jest to, że te rzeczy są po prostu dobrze zrobione. Może dodam jeszcze tylko, że wystawa jest czynna tylko i wyłącznie przez godzinę dziennie, od 16 do 17 i to trzeba mieć na uwadze, ponieważ jest to specjalny rodzaj oprowadzania po tej przestrzeni.